pytanie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 7 kwietnia, minęła 10. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Kilkadziesiąt kolejnych rosyjskich ataków na wschodzie odparła w ciągu doby ukraińska armia. O znaczeniu wizyty Wołodymyra Załańskiego w Polsce mówił w Trójce przewodniczący Komitetu do Spraw UNESCO. Rozpoczęła się policyjna akcja Wielkanoc 2023. Około 40 ataków Rosjan odparła w ciągu ostatniej doby ukraińska armia. Walki wciąż trwają na wschodnim odcinku frontu, głównie w Bachmucie i Awdijiwce. Na południu Rosjanie ostrzeliwują obiekty cywilne, m.in. w Chersoniu. W Bachmucie ostatniej doby odparto 14 szturmów. Trwają tam walki uliczne o niemal każdy budynek. Nasi żołnierze bronią się w tych warunkach, w których Rosjanie już by się poddali albo uciekli. Nasi obrońcy prezentują tam wysoką motywację i umiejętności, podkreśla ukraiński dziennikarz Jurij Butusow. Jak ocenia, zaciekła obrona miasta powinna powodować, że Rosjanie wyczerpią tam swoje siły, co może pozwolić na przygotowanie ukraińskiej kontrofensywy na innych kierunkach. Tymczasem Rosjanie ostrzeliwują ukraińskie obiekty cywilne, m.in. na południu kraju. Jak zaznacza rzecznik zgrupowania wojsk południe ukraińskiej armii, kapitan Natalia Humeniuk, Rosjanie coraz częściej używają kierowanych bomb. Niosą one ładunki wybuchowe o dużej sile rażenia. Wczoraj Rosjanie jedynie obwód chersoński ostrzelali 46 razy. Paweł Buszko, Polskie Radio. O znaczeniu wizyty prezydenta Wołodymyra Załańskiego w Polsce mówił w programie Trzecim Polskiego Radia przewodniczący Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO. Profesor Michał Kleiber powiedział, że była ona potwierdzeniem znaczącej roli, którą nasz kraj odegrał i nadal odgrywa w tym konflikcie. To nie było wcale takie oczywiste, że my się tak zaangażujemy w pomoc i myślę tu zarówno o pomocy humanitarnej, jak i o pomocy no właśnie militarnej, też politycznej. Polska była tutaj całkowicie liderem całej kampanii, która sprzyjała nastawieniu Europy, ale także całego świata po stronie Ukrainy w tym konflikcie. I mnie się wydaje, że tu odegraliśmy niesamowitą rolę. Dobrze, żebyśmy to potrafili wykorzystać. Przewodniczący Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO za niedopuszczalne uznał dyplomatyczne manewry Niemiec czy Francji, które wciąż starają się prowadzić interesy gospodarcze z Rosją. Środowisko Platformy Obywatelskiej stosuje wobec dziennikarzy standardy postkomunistyczne, powiedziała w programie pierwszym Polskiego Radia Joanna Lichocka z Rady Mediów Narodowych. Poseł Prawa i Sprawiedliwości przypomniała, że w systemie komunistycznym i postkomunistycznym media miały chronić obowiązujący system i nie było miejsca na niezależność. Zdaniem Joanny Lichockiej krytyka i groźby opozycji pod adresem mediów publicznych wpisują się w takie myślenie o dziennikarstwie. Poseł przypomniała, że Rada Mediów Narodowych potępiła ataki na dziennikarzy i wezwała organa państwa do ścigania każdego w takim przypadku. Tutaj powinny się też organizacje dziennikarskie zająć kolejnymi wypowiedziami polityków Platformy, bo to, co na przykład pan Czesław Mroczek ostatnio wyczyniał w PR24 w rozmowie z redaktor Dorotą Kanią, kiedy właśnie mówi jej, że rozliczymy panią za to, co pani robi, no to panu Mroczkowi się wszystko pomieszało. To Dorota Kania ma rozliczać pana Mroczka z tego, co robi, a robi rzeczy bardzo niedobre, podważając cały czas nasze zdolności obronne czy kwestie pomocy zbrojnej dla Ukrainy, a nie polityk ma grozić dziennikarzom. Polskie Radio skierowało wniosek do Komisji Etyki Poselskiej w sprawie naruszenia zasad etyki przez posła Czesława Mroczka z klubu Koalicji Obywatelskiej, który podczas audycji na antenie Polskiego Radia 24 groził dziennikarce Drocie Kani. Rozpoczęła się policyjna akcja Wielkanoc 2023. Jak co roku na drogach będzie więcej patroli drogówki. Zmotoryzowani wyjeżdżający na święta muszą się liczyć z częstszymi niż zwykle kontrolami, mówi Ewelina Wrona z policji. Uwaga funkcjonariuszy będzie skierowana w dużej mierze na kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego, nie stosują się do obowiązujących przepisów. Mam tutaj na myśli na przykład przekraczanie dozwolonej prędkości. Czy tutaj apelujemy oczywiście do kierowców o to, aby siadając za kierownicę zawsze byli trzeźwi, ponieważ to również bacznie będzie sprawdzane podczas każdej kontroli drogowej. Policyjna akcja Wielkanoc 2023 potrwa do poniedziałku. To jedyny dzień w roku, kiedy w kościołach nie ma mszy świętej. Dziś Wielki Piątek, upamiętniający mękę i śmierć Chrystusa. Wierni podczas wieczornej liturgii męki pańskiej będą rozważać Ewangelię opisującą cierpienie Chrystusa oraz ucałują krzyż, by oddać hołd umęczonemu Jezusowi. Jak mówi jezuita ojciec Aleksander Jacyniak, Wielki Piątek to dzień refleksji nad sensem cierpienia.

ulicami Jerozolimy przejdzie dzisiaj Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa. Uroczysta procesja idzie tą samą trasą, którą Chrystus miał być prowadzony na śmierć. Na tegoroczne obchody Wielkanocy do Jerozolimy zjechały tysiące osób z całego świata. Święta zbiegają się jednak z obawami o wybuch nowej wojny po zamieszkach i wzajemnych atakach między Izraelem a Palestyną. O uroczystościach w Jerozolimie Wojciech Cegielski. Trasa najbardziej znanej na świecie Drogi Krzyżowej liczy około 600 metrów. Zaczyna się w Twierdzy Antonia, a kończy w Bazylice Bożego Grobu, w miejscu ukrzyżowania. Niekoniecznie jest to Droga Krzyżowa, która odzwierciedla historyczną trasę, którą szedł Jezus. Między historykami jest dyskusja, gdzie odbył się sąd nad Jezusem, czy też w pałacu dawnym Heroda, czy też w Twierdzy Antonia. I w zależności od tego ta Droga Krzyżowa miałaby różne początki. To, czym wiemy na pewno, gdzie się skończyła, to znaczy skończyła się na górze Golgoty i co do tego nie ma wątpliwości. Mówi mi pracujący w Jerozolimie polski dominikanin i historyk ojciec Łukasz Popko. Każdego roku w procesji idą nie tylko duchowni, ale także miejscowi palestyńscy chrześcijanie oraz pielgrzymi z całego świata. To jest fascynujące, jak ten wielki tłum idzie uliczkami Starego Miasta, przechodzi od stacji do stacji. Zresztą może się tak zdarzyć, że ktoś dopiero wychodzi z pierwszej stacji, a gdzieś z przodu słyszy w głośnikach stacja szósta. Tak o Drodze Krzyżowej mówi ksiądz Piotr Żelazko, wikariusz katolików hebrajskojęzycznych w Jerozolimie. Procesja organizowana jest przez franciszkanów, którzy zarządzają kościołami katolickimi w Ziemi Świętej. Jerozolimska Droga Krzyżowa jest najbardziej znaną na świecie. Ojciec Łukasz Popko podkreśla, że ma pomóc chrześcijanom, by lepiej zrozumieć, co stało się 2000 lat temu. To nie jest jakaś rekonstrukcja historyczna, jak jakaś bitwa pod Racławicami, ale chodzi o zrozumienie sensu tych wydarzeń, jakieś być może również osobiste odniesienie tych wydarzeń sprzed 2000 lat do własnej egzystencji. W Wielki Piątek wieczorem w Bazylice Bożego Grobu w Jerozolimie odprawiane jest też wyjątkowe nabożeństwo. To pogrzeb Jezusa. Towarzyszy mu inscenizacja śmierci i złożenie Chrystusa do grobu. To jest przepiękne nabożeństwo, jest takie przedstawienie bardzo plastyczne ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, figury Jezusa, gdzie słychać stukot przybijania młotkiem rąk i nóg Jezusa Chrystusa właśnie gwoździami. To wszystko przy pięknej oprawie też muzycznej, liturgicznej. Mówi ojciec Zacheusz Drążek, polski franciszkanin, który od lat pracuje w Jerozolimie, a obecnie jest przełożonym w Getsemanii. Katolicy w Jerozolimie rozpoczynają Wielkanoc już w sobotę rano. Wynika to ze status quo, czyli umowy pomiędzy różnymi odłamami chrześcijaństwa co do godzin odprawiania mszy w Bazylice Bożego Grobu. Franciszkanom, którzy reprezentują wszystkich katolików, przypada czas właśnie w sobotę rano. Wtedy odprawiana jest najważniejsza msza w roku, która w polskich kościołach zaczyna się dopiero w Wielką Sobotę po zmroku. O uroczystości w Jerozolimie pytał Wojciech Cegielski. Yeah. Nie tylko w Jerozolimie, ale we wspólnotach na całym świecie organizowane będą drogi krzyżowe. Jest jeszcze czas na to, by przygotować się do zbliżających się świąt. O kilku inicjatywach organizowanych przez Kościół Państwu opowiemy. Przed świętami zawsze zwracamy uwagę na pogodę. W tej sprawie szczegółowych informacji udzieli nam rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. To przed godziną 12, a przed godziną 13 opowiemy Państwu o plebiscycie, w którym szukamy osób nieprzeciętnych. 25,5 minuty po godzinie 10. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Last word, and that's the last thing you'll take from story that you sell. For the sleeping dogs that lie, they're alive and well, alive and well. Gone but not forgotten, you cut me down just to watch me bleed. Gone but not forgotten, I gave you the last word and that's the last thing you'll take from me. Przed nami święta wielkanocne, skończył się czas Wielkiego Postu. Wczoraj rozpoczęło się Triduum Paschalne, a naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Sochoń. Dzień dobry, proszę księdza. Dzień dobry, szczęść Boże. Witam, szczęść Boże. Przed nami wielki... Witamy w Trójce. Proszę księdza, przed nami Wielki Piątek. Do jakich praktyk dzisiaj zachęca nas Kościół? Droga krzyżowa. Możemy w niej uczestniczyć oczywiście, ale wydaje się, że warto też wyrwać się z takiej codziennej rutyny. No, naprawdę, że tak. Kościół przede wszystkim Wielki Piątek Męki Pańskiej, bo taka to jest oficjalna nazwa drugiego dnia Triduum Paschalnego. Otóż w tym dniu należy przede wszystkim rozważyć w głębi swego serca i umysłu ewangeliczne wydarzenia. Jakie? No, przede wszystkim, że Jezus znajduje się w Graju Oliwnym, a tam doświadcza ogromnego cierpienia, pada na twarz i modli się. Proszę zauważyć, że nie było zwyczajem Żydów modlić się w ten sposób. Dlaczego? Gdyż zwykle oddawali oni chwałę Bogu stojąc. Niemniej jednak w uniżeniu Jezus woła o oddalenie kielicha. Ten kielich to właśnie metafora losu, życia, bo ten kielich został przez Boga, przez Ojca przydzielony. I on poddaje się wtedy agonii, aż jak pan Wyrwatu pewnie pamięta, aż do wystąpienia krwawego potu. Tak. W sławnym dziele, o ile pamiętam, Arystotelesa o duszy, takie to zjawisko nazywało się chyba hematidrozą. Właśnie to jest ten taki krwawy pot. I właśnie w ten moment bardzo jest istotny i tu chcę od razu wspomnieć, powiedzieć, że to cierpienie Jezusa, ta agonia, to o czym ona świadczy? O tym, że wszechmoc Boga przejawia się przede wszystkim w uniżeniu, w miłości. Jeżeli ktoś nie pojmie tego w ten sposób, to właściwie daleki jest od tajemnicy chrześcijaństwa. Myślę, że trwoga w tym przypadku to jest słowo nie do końca opisujące to, co czuł Jezus przed męką i z czego być może zdawał sobie sprawę, co go czeka, jak wielkie poświęcenie. Nie potrafimy powiedzieć i wydaje się, że warto też nad tym się zastanowić. Proszę księdza, co będzie się działo? Bo wczoraj rozpoczęło się Triduum Paschalne. To są wspaniałe momenty tak naprawdę w czasie tych najważniejszych świąt, świąt Wielkiej Nocy. Czekamy właściwie, ludzie wierzący czekają cały właściwie rok na te trzy wielkie dni i na chwałę zmartwychwstania. Ale dzisiaj, w ten wielkopiątkowy dzień, to nasza uwaga się powinna koncentrować na, po pierwsze, rozważaniu Słowa Bożego. Będzie to właśnie wieczorem w kościołach wraz z modlitwą powszechną. Będzie słuchanie opisu męki Chrystusa, śpiewanie psalmów i przede wszystkim adoracja krzyża oraz później komunia święta. I te obrzędy będą bardzo surowe, mogę tak powiedzieć, twarde jak mur, jak jakiś mur romański i bardzo proste w swojej takiej powadze, powiedzmy, stylu. I dzisiaj księża będą mieli na sobie szaty koloru czerwonego. Ale proszę zauważyć, że ten czerwony kolor, to on nie tyle będzie podkreślał męczeństwo, ile raczej królewskość purpury. A purpura to, jak wiadomo, znak najgłębszego dostojeństwa. Bo przecież w chrześcijaństwie adoracja krzyża, jeżeli tak wolno mi powiedzieć, nie zamyka się w sobie, ale wskazuje właśnie na nadchodzące zmartwychwstanie. I będziemy śpiewali antyfony, one wyraźnie będą powstały, ten radosny moment modlitw, a ostatnim elementem liturgii Wielkiego Piątku będzie tak zwane przeniesienie krzyża. O ile dobrze pamiętam, w Polsce przyjęła się tradycja umieszczania owego krzyża, tak powiem metaforycznie, w grobie hostii konsekrowanej. Ale od chyba XVI wieku razem z hostią nie składa się już krzyża, lecz uroczyście wystawia na Święty Sakrament. Krzyż natomiast pozostaje w pobliżu grobu. Wierni, którzy przyjdą do świątyni, czuwają na modlitwie, całują ze czcią krzyż. No i to jest taka tradycja, o której wiemy chyba od IV wieku, z pamiętników Egerii, takiej pątniczki, która była w Jerozolimie i właśnie ten zwyczaj żydowski, czy no, odbijając się w Jerozolimie, zostawia w swoim czasie. Proszę księdza, dlaczego te święta są najważniejsze? Bo te wszystkie obrzędy związane z Triduum Paschalnym, one są rozciągnięte w czasie. Dzisiaj także nie sprawuje się mszy świętej w kościele. Zdaje się, że do jutra, do zmroku. Po zmroku w wielu kościołach także rozpoczną się te nabożeństwa, które ostatecznie jakby doprowadzą do mszy rezurekcyjnej. Natomiast tak. Natomiast chciałem spytać o to, dlaczego te święta przez Kościół uznawane są i przez chrześcijaństwo za najważniejsze. Niektórym mogłoby się wydawać, że to Boże Narodzenie, bo to są święta przyjemniejsze, natomiast tutaj rozważanie trudnych rzeczy. W ogóle dziennikarze to lubią słowo dlaczego. Tak, to prawda. Natomiast najpierw tylko proszę pamiętać, że te trzy dni Triduum to trzeba traktować jako pewna całość liturgiczna. I mówiąc trzy dni, to ja mam na myśli nie tyle czas, lecz powiedziałbym tak, kolejne fazy tajemnicy dzieła Jezusa, dzieła zbawczego. Mianowicie czwartek, uczta pożegnalna i zarazem prorocka, ofiary krzyżowej, potem śmierć na krzyżu, potem jego grobie i zmartwychwstanie. To wszystko to jest po prostu jedna całość. I otóż ona stoi w centrum chrześcijańskiej wiary. No z prostego powodu, że po pierwsze dokonuje się coś, ogromna tajemnica, przecież to nie w sensie takim racjonalnym, bezradnym, że to Bóg pokonuje śmierć i to w taki sposób, który wydaje się nie tylko paradoksalny, ale wobec dziwaczny. No dlaczego trzeba cierpieć na krzyżu, żeby zbawić świat? świat, żeby oddalić grzech, żeby człowiek mógł żyć w odkupionym świecie. Dlaczego? Czy nie można było inaczej? No można. Tylko, że Chrystus, Bóg, wybrał taki sposób. No a na pytanie dlaczego, to już nie pytajmy, no bo tak chciał, no po prostu. A mój drogi, jeszcze jedna uwaga, to z tej racji bardzo jest fundamentalna kwestia. Druga, w takim sensie bym powiedział egzystencjalny, że zmartwychwstanie to taki znak, że każdy z nas może swoje życie rozpocząć od nowa. Każdy z nas przeżywa pewną ciemną noc i ta nam ciemna noc jest tam potrzebna. Także dlatego my z Jezusem idziemy w jego ciemną noc, ale świadczymy o nim. Mamy zawsze się, możemy się zawsze przemienić. I myślę, że ta przemiana człowieka, że może być czymś lepszym, czarniejszym, jest najważniejsza, ale to oczywiście tajemnica, ale realna. Kościół nie wierzy w zmartwychwstanie jako jakiś znak symboliczny czy coś, czy jak w Eucharystii, ale po prostu jest to realny fakt, który się dzieje, choć ma przed nami, jest zakryty w swojej istocie. Mimo wszystko warto było zadać to pytanie, dlaczego, rozpoczynające się od dlaczego. Ksiądz profesor Jan Sochoń był naszym gościem. Wszystkiego dobrego, proszę księdza, i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, wzajemnie pozdrawiam, szczęść Boże. się kończy. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. No powiedz, że to żart. A naszym gościem jest ojciec Albert Krzywański, kustosz sanktuarium w Wambierzycach, franciszkanin. Dzień dobry, ojcze. Dzień dobry, szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie. Co to za miejsce? W zasadzie jest oddalone od wielkich ośrodków, tak żeby umiejscowić na mapie, to Dolny Śląsk. Dolny Śląsk, dokładnie mówiąc Kotlina Kłodzka, gmina Radków. Tak można by obrazowo powiedzieć, że u podnóża Strzelińca. To tak oczywiście mówię z uproszczeniem, bo tych kilometrów troszeczkę mamy do Szczelińca, ale właśnie tutaj Góry Stołowe, Kotlina Kłodzka, to miejsce, gdzie mieszczą się właśnie Wambierzyce. Ojcze, czy goście odwiedzają sanktuarium w czasie tego czasu Triduum Paschalnego albo w ogóle świąt wielkanocnych? Tak, jak najbardziej. Tutaj goście przez cały rok nawiedzają nasze sanktuarium wambierzyckiej królowej rodzin, patronki ziemi kłodzkiej. To jest taki punkt, tak bym powiedział, może nieładnie żelazny w odwiedzinach tutejszych miejsc w naszej Kotlinie. I to jest punkt taki żelazny. Przybywają z całej Polski, również i z zagranicy, bo nasze Wambierzyce słyną z urokliwego położenia właśnie u podnóża naszej Kotlinie Kłodzkiej. Ojcze, wczoraj rozpoczęło się już, rozmawialiśmy o tym Triduum Paschalne. Jak wyglądają u was obchody, które bezpośrednio poprzedzają święta wielkanocne? Oczywiście tradycyjnie liturgia kościoła jest jedna dla całego kościoła i tutaj wszyscy dostosowujemy się do obowiązującej liturgii. No właśnie, ale tak, bo jeszcze chciałem wrócić, kiedyś było takie zjawisko churching, że ludzie sobie wybierali msze, na które lubili chodzić, albo księdza, którego lubią słuchać. Zdaje się, że jednak ci ludzie, którzy wybierają Wambierzyce, wybierają z jakiegoś powodu konkretnego. Tak, na pewno tutaj jest spuścizna tych wieków, które tutaj Wambierzyce wpisują się w historię, bo przypomnę, że od ponad 8 wieków Wambierzyce istnieją. Bogata historia, kultura, różne zjawiska nadprzyrodzone, cuda, które do dzisiejszego dnia się dzieją na naszych oczach, to tym bardziej przyciąga turystów, pielgrzymów i gości. A liturgia jest ubogacona tym, że nasze Wambierzyce są także nazywane Dolnośląską Jerozolimą. I rzeczywiście fundatorzy, którzy budowali, tak można by powiedzieć, te nasze Wambierzyce, chcieli wyjść naprzeciw tym, którzy, wiadomo, nie mogli w tamtych czasach udać się do Jerozolimy, bo to było przede wszystkim bardzo kosztowne. Trzeba było mieć bardzo dobre zdrowie, żeby pokonać taką podróż. Dlatego też postanowiono, z racji, że nasze ukształtowanie przypomina Jerozolimę, to właśnie fundatorzy utworzyli w Wambierzycach obok głównego punktu, jakim jest sanktuarium i bazylika, utworzyli kalwarię. I właśnie ta kalwaria pomaga nam w przeżywaniu Triduum. Właśnie w dniu dzisiejszym, Wielki Piątek, o godzinie 15:00 udamy się na kalwarię, aby pokonując stację przy tych wszystkich bogato wyposażonych kaplicach, przeżywać dzisiejszy dzień jeszcze mocniej, wyraźniej, bo figury, bo obrazy, które są umieszczone, one przemawiają do człowieka bardziej. Czy lokalna wspólnota także włącza się w organizację Drogi Krzyżowej? Są takie miejsca, gdzie odgrywane są rzeczywiście sceny z życia Chrystusa, te poprzedzające mękę Chrystusa. Jak to będzie wyglądać u was? Tak, u nas podobnie angażujemy naszych parafian, którzy bardzo ochoczo chcą się włączać w różne inicjatywy, które proponujemy. I w dniu dzisiejszym także chcemy zaproponować im współpracę, aby ten Wielki Piątek wspólnie przeżywać. Oczywiście wcześniejsze 2 lata, czy pandemia, ona tutaj dużo pokrzyżowała nam planów, bo były przygotowania bardzo już na wysokim poziomie, jednak te 2 lata różne sytuacje troszeczkę nam pokrzyżowały. W dniu dzisiejszym oczywiście liczymy na to, że pogoda dopisze, że nikt nie zachoruje, bo to też tutaj nie wiadomo nigdy do końca i będziemy mogli przeżyć tę drogę krzyżową na Kalwarii. Pogoda jest no troszeczkę taka kapryśna. Zapowiadane są deszcze. Tutaj też musimy brać pod uwagę no to, że osoby starsze, musimy brać za nie odpowiedzialność i zawsze mamy wariant A i wariant B. Wariant A to taki, że idziemy na Kalwarię zgodnie z planem. Wariant B, no wtedy, kiedy jest ślisko, niebezpiecznie i tutaj musimy brać pod uwagę dobro tych wszystkich, którzy nam zaufali i przybyli, aby przeżyć drogę krzyżową jak najbezpieczniej. No właśnie, ojcze, to jest ten ostatni moment, kiedy ewentualnie jeszcze można skorzystać na przykład ze spowiedzi, bo mieliśmy czas Wielkiego Postu, ale wszyscy wiemy, że żyjemy szybko, że może tak. ktoś przegapił ten czas Wielkiego Postu i nagle święta się zbliżają, miał jakieś inne cele do zrealizowania, ale nie udało mu się. Jak jeszcze będzie mógł skorzystać taki wierny, który odwiedzi wasze sanktuarium? U nas jesteśmy do dyspozycji praktycznie na telefon, tak zwany telefon, czyli tutaj mamy przy furcie naszej telefon, domofon, który służy i zawsze, jeśli ktoś tylko wypowie jakieś takie hasło, że chciałby i szuka spowiedzi, w dniu dzisiejszym, w dniu jutrzejszym, nawet do rozpoczęcia ceremonii wielkosobotnich, tutaj jesteśmy do dyspozycji i zawsze każdego tutaj przyjmiemy i oczekujemy. Ojciec Albert Krzywański, kustosz sanktuarium w Wambierzycach, franciszkanin, był naszym gościem. Ojcze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Błogosławionych świąt, wszystkiego dobrego. Wzajemnie. I zapraszamy do Wambierzyc. Szczęść Boże. Szczęść Boże.